สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่203สิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่3เกี่ยวข้องกับบทภาวนานะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดดี104สดุดดี104ข้อที่31จนถึงข้อที่35โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระสิริของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจขอพระเจ้าทรงเป็นปรีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงทอดพระเนตรโลกมันก็สั่นสะท้านผู้ทรงแตะต้องภูเขามันก็มีควันขึ้นมาข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าขณะข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสดุดดีถวายพระเจ้าของข้าขอการภาวนาของข้าเป็นที่พอพระทัยข้าเปรมปรีในพระเจ้าขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลกและขออย่าให้มีคนอธรรมอีกเลยจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดพี่น้องครับบทภาวนาเกี่ยวข้องกับสิทธิอำนาจของพระเยซูซึ่งโยงกลับไป2ตอนที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วพี่น้องครับ2วันที่แล้วนั้นเราเรียนรู้ถึงเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหนือธรรมชาติเหนือเหตุผลเหนือผีร้ายและสามารถที่จะช่วยชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากการผูกมัดของสิ่งต่างในโลกนี้ได้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์จึงมีสิทธิอำนาจเหนือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขอให้การภาวนาของเราในเช้าวันนี้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะเปรมปรีในพระเจ้าสดุดีบทที่104ข้อ34กล่าวว่าขอการภาวนาของข้าเป็นที่พอพระทัยข้าเปรมปรีในพระเจ้านี่เป็นคำอธิษฐานของข้าพเจ้าของผมที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้ให้เสียงจากศรีบานนี้จะเป็นเสียงแห่งพระพรที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปถึงชีวิตของพี่น้องผู้ที่ได้ยินได้ฟังทุกๆวันทุกๆคนพระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วพระเยซูทรงรับสิทธิอำนาจเหนือผีเหนือมารซาตานซาตานใช้ผีหรือวิญญาณชั่วกระทำการควบคุมมนุษย์ครับทุกวันนี้เราเห็นสิ่งต่างๆที่ควบคุมชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกามารมณ์เรื่องของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดสุรานาลีพาชีกีฬาบัตรทั้งหลายพี่น้องครับเราเห็นสิ่งต่างๆที่ควบคุมชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือของมารซาตานเราจงอธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องที่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้พี่น้องหลายคนมีความทุกโศกมีความขมขื่นในชีวิตมีรากแห่งความผมขื่นเกลียดชังตกอยู่ในความกลัวหรือบางคนมีอารมณ์ร้ายควบคุมชีวิตของตัวเองหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือมีความทะเยอทะยานหวังในอำนาจลาภยศชื่อเสียงต่างๆเราจะต้องภาวนามีตั้งจิตภาวนาด้วยใจสงบครับเราต้องใคร่ครวญด้วยจิตใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าการใคร่ครวญภาวนาพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละตอนที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังไปนั้นจะซึมซาบเข้าไปอยู่ในจิตใจของพวกเราจะทำให้ความเชื่อความไว้วางใจในสิทธิอำนาจความศรัทธาในตัวของในพระองค์มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับหากเรายึดมั่นต่อพระเจ้าด้วยความรักพระองค์จะทรงกอบกู้เราจากความหวาดกลัวทั้งหลายพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายอำนาจของความบาปทั้งหลายอำนาจของสิ่งเสพติดทั้งหลายอำนาจของสิ่งยั่วยวนทั้งหลายในโลกนี้เพราะพระองค์ทรงรู้จักชื่อของเราแต่ละคนเพราะเราแต่ละคนนั้นเป็นบุตรคนหนึ่งของพระองค์ที่มีความสำคัญเราทั้งเป็นเหมือนกับแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระองค์จะต้องคุ้มครองเราอย่างแน่นอนพระองค์รู้ถึง สิ่งต่างๆที่เป็นส่วนลึกและพระองค์ทรงโพงมันขึ้นมาเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นความดีของพระองค์เองที่มอบให้กับเราและเราลืมไปแล้วหรืออาจจะเป็นความชั่วร้ายความบาปที่เราซ่อนไว้หากว่าเราถวายชีวิตให้กับพระองค์เราภาวนาพระวจนะของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเราจะได้รับการช่วยเหลือช่วยกู้จากพระเจ้า เมื่อเราทูลขอต่อพระองค์พระองค์ทรงสัญญาว่าจะตอบแน่นอนเมื่อความทุกข์ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่ด้วยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านไม่ได้ไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มที่ไม่ได้ยอมให้สิทธิอำนาจของพระองค์ควบคุมชีวิตและจิตใจของเราหากเราบางคนยอมให้ความโลภในเรื่องเงินทองหรืออำนาจเข้ามาควบคุมจิตใจจนมีสิทธิอำนาจเหนือพระเจ้าเหนือเราแล้วขอให้เราอธิษฐานสารภาพความผิดบาปครับขอให้พระเจ้ากลับเข้ามาควบคุมชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมขอให้พระเจ้าช่วยให้เรารู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของชีวิตจัดลำดับความสำคัญปัจจัยต่างๆอันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราอย่างเหมาะสมหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เราห่างเหินไปจากความรักมั่นคงของพระเจ้าก็ขอให้เราทูลขอให้พระองค์กลับมาให้ความรักของพระองค์ได้เปี่ยมล้นและเราจะสัมผัสได้เราจะประจักษ์ถึงความรักมั่นคงของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เราดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวให้เราสารภาพบาปต่อพระองค์หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกาะกินกัดกร่อนชีวิตของเรามาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นรากที่ขมขื่นรากแห่งความเกลียดชังรากแห่งความโกรธรากแห่งความไม่ให้อภัยพี่น้องครับให้เราอธิษฐานทูลขอให้สิทธิอำนาจความอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะควบคุมชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะมีผลของพระวิญญาณพี่น้องครับเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดดำรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจทรงสามารถทำการอัศจรรย์ได้เมื่อวานนี้วันนี้และในอนาคตเราสามารถที่จะไว้วางใจเดียวกันครับพระองค์ทรงลิ้มรสแห่งความเป็นมนุษย์พระองค์เหนื่อยพระองค์หิวพระองค์เจ็บปวดพระองค์ถูกทรยศหักหลังพระองค์ผิดหวังต่างๆมากมายพี่น้องครับพระองค์เข้าใจในฐานะความเป็นมนุษย์แล้วพระองค์เข้าใจความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยเหลือเราทั้งหลายและพระองค์ไม่ได้เป็นศาสดาที่ตายไปแล้วแต่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงพระชนอยู่เพราะพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองนะครับในขณะเดียวกันเราก็อธิษฐานขอให้คนที่เป็นคริสเตียนครับที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าพวกเราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นพยานเหมือนกับคนชายที่ผีเข้าแล้วพระเยซูทรงขับไล่มันออกไปพระเยซูทรงสั่งให้เขาได้ไปเป็นพยานกลับไปเป็นพยานที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนพี่น้องครับทศบุรีคืออะไรในชีวิตของเราครับทศบุรีหมายถึงคนในครอบครัวของเราทศบุรีหมายถึงคนที่อยู่ในที่ทำงานของเราทศบุรีมีความหมายถึงคนที่เราทั้งหลายรู้จักพี่น้องครับนี่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูที่ทำกับหรือองค์พระบรมราชองค์การของพระเยซูที่สั่งพวกเราทั้งหลายทุกคนที่มีประสบการณ์กับพระองค์นะครับหากว่าชีวิตของเราเคยรู้สึกว่าเราขาดการควบคุมตัวเองหากเรามีความกดดันถูกกดดันจากคนรอบข้างจากสถานการณ์แวดล้อมจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหากเรามีปัญหาเรื่องการหาเงินทองมาใช้จ่ายในสิ่งของที่จำเป็น หากเราจะต้องอยู่ในฐานะที่ต้องคอยเอาใจคนรอบข้างตลอดเวลาหากเรามีความรู้สึกอึดอัดโกรธหงุดหงิดยุ่งยากถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับอยากจะให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งถวายตัวของเราให้กับพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงควบคุมและนำชีวิตของเราต่อไปแม้ว่าบางท่านอาจจะเป็นคริสเตียนมานานนะครับแต่ยังไม่เคยมอบชีวิตถวายให้กับพระองค์เพื่อที่จะให้พระเยซูเข้ามาควบคุมชีวิตของเราหลายคนอาจจะเคยทำการมอบถวายชีวิตมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ยืนยันและไม่ยอมที่จะเข้ามาเต็มตัวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกตั้งแต่ก่อนเราเกิดพระองค์เพียงแต่คอยให้เราทูลขอพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดขอพระองค์ทรงโปรดแสดงแผนการของพระองค์สำหรับข้าพเจ้าเถิดขอทรงโปรดแสดงแผนการของพระองค์สำหรับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เชื่อฟังและทำตามบางคนที่ฟังอยู่นะครับอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นบังเกิดใหม่แล้วหรือยังพี่น้องครับนี่เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองครับว่าเรานั้นได้บังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าปากและใจของเราตรงกันหรือเปล่าตอนที่เรารับพระเยซูเรามีความเชื่อความศรัทธาไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มที่หรือเปล่าในชีวิตโปรดพิจารณาคำถามต่างๆเหล่านี้เพื่อดูว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับพวกเราอาเมน